أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّا بُيُوتَنَا لَعَوْرَةٌ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وكان عهد الله مسؤولا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ان آیات میں اللہ رب العزت منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا, تو یہاں پر اللہ رب العزت جو کوٹے سکے ہیں ان کی اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں. منافقین کا کام یہ ہوگا کہ جب سختی آئے گی, جب مصیبت آئے گی, تو تبھی جا کے جو ہے منافقین جو ہے یہ ایمان والوں کو ظاہر ہوں گے. کیونکہ جب امن ہوگا, جب خوشحالی ہوگی, جب کوئی تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ نہ ہوگی, تو منافق لوگ جو ہے ان کا پتہ چلنا جو ہے وہ ناممکن ہے, مشکل ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ضرور بضرور حتی یمیز الخبیث من الطیب. آپ نے جو ہے سورہ آل عمران کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ پلید کو جو ہے وہ پاک لوگوں سے ضرور بضرور جدا فرمائے گا. پاک سے مراد جو ہے وہ جہاد کرنے والے, اور پلید سے مراد جو ہے وہ جہاد کے اندر سستی کرنے والے, مراد ان سے منافقین ہے. تو یہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے منافق کو اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں سے کس طرح اللہ جدا فرمائے گا کہ جہاد کو اللہ رب العزت جو ہے وہ لائے گا, جہاد کا موقع اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا, اسی طرح جو ہے وہ کٹن حالات سے مسلمانوں کو جو ہے دوچار کرے گا, اسی طرح مسلمانوں پہ جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتیں آئے گی, تو اسی سے جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کون ڈٹ گیا تو وہ مومن ہوا, اور کون جو پیچھے ہٹا, جس نے جو ہے ریورس گیئر لگائی اسلام سے, تو وہ کون ہے, وہ منافق ہوا. اسی طرح آپ نے جو ہے سورہ احزاب کے, آپ نے جو ہے سورۃ عنکبوت کے اندر بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر اللہ رب العزت جب آزمائش کا تذکرہ فرما گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. 11 نمبر آیت سورۃ العنکبوت میں آپ نے پڑھا تھا کہ ضرور بضرور ظاہر فرمائے گا اللہ ان لوگوں کو جو کرے مومن ہے, اور ضرور بضرور ظاہر فرمائے گا اللہ منافقوں کو. یہ اللہ کا کام ہے کہ دونوں کو اللہ ظاہر فرمائے گا. تکالیف اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کون ڈٹ گیا مومن ہے, کون پیچھے ہٹا دین اسلام سے جو ہے وہ کیا ہے, وہ منافق ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے اسی چیز کو جو ہے وہ پڑھا تھا 3 نمبر آیت میں بھی سورۃ العنکبوت کے. اسی طرح جو ہے سورۃ آل عمران کے اندر بھی جو ہے آپ نے پڑھا تھا, کیونکہ سورۃ آل عمران وہاں پر بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور مسلمانوں کو اللہ نے جو فتح دی تھی تو مسلمانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ فتح عارضی شکست کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. تو وہ سچویشن بھی جو ہے وہ بڑی ابتر تھی. تو وہاں پر جب مسلمانوں پہ جو ہے وہ سختی آئی تو منافقین جو ہے وہ جو ہے ظاہر ہو گئے کہ کون جو ہے وہ کیا ہے کھوٹے ہیں. تو وہ سارے جو ہے ایمان والوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو گئے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ ٹوٹ پڑتی ہے. تو پھر جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کھرا ہے اور کون جو ہے وہ کھوٹا ہے. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ آل عمران کے اندر, اللہ رب العزت فرماتے ہیں 166 نمبر آیت سورہ آل عمران کے اندر, وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن آپ کو جو تکلیف پہنچی جب دو گروہ آپس میں جو ہے وہ ان کا سامنا ہوا, تو اللہ کی حکم پہ آپ کو جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ کیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اے ایمان والو میں نے کیوں آپ پر تکالیف اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے. وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا, اس لیے کہ ظاہر کر دوں مومنوں کو اور ظاہر کر دوں منافقین کو. تو جب تکالیف اور مصیبت جو ہے وہ آتی ہے تو ایمان والے اور اسی طرح منافق جو ہے یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اور کس طرح جو ہے وہ ظاہر ہوں گے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی زبانوں سے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نکلے گی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہوگی, مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلنے کی کوشش اگلیں گے. اسی طرح جو ہے وہ جہاد کے بارے میں جو ہے وہ بری باتیں جو ہے وہ اپنی زبان سے نکالیں گے. 167 سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت فرماتے جب ان کو کہا گیا کہ جہاد کے لیے جو ہے وہ نکل پڑو, قالو تو کہا انہوں نے لو نعلم قتالا لتبعناکم, اگر جانتے ہم کہ یہ قتال ہے یہ جنگ ہے تو ضرور بضرور ہم آپ کی تابعداری کر دی. یہ تو خودکشی ہے, یہ جہاد تو نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہے. جہاد کو ان لوگوں نے خودکشی کہا. اسی طرح جو ہے جو لوگ جو ہیں ان کے شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں 168 میں, الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, اگر وہ ہماری بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے تو کبھی ان پہ جو ہے ان کو آج یہ دن دیکھنی نصیب نہ ہوتی, یعنی تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا ان کو نہ کرنا پڑتا, مگر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا تو آج جو ہے ان کی یہ سچویشن اور حالت بنی ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے جنگے بدر کے موقع پہ جو سورۃ الانفال ہے وہاں پر بھی اللہ رب العزت جہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت جو ہے منافقین کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. 49 نمبر آیت سورۃ الانفال, اللہ رب العزت فرماتے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم, جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں جو ہے وہ کیا تھی مرض تھی بزدلی کی, انہوں نے کیا کہا غر رہا اولائی دینہم, دھوکے میں ڈالا ہے ان ایمان والوں کو, دینہم ان کی دین, یعنی کیا ہے ان کو جو ہے اپنے دین نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈالا, سبز باغ جو ہے دین نے ان کو دکھا دیے, جنت ہوگی اللہ کی دیدار ہوگی اللہ کی مدد آئے گی. کہاں پر ہے اللہ کی مدد, کس نے دیکھا ہے کہ وہ جنت ہے؟ تو جہاد کے لیے جو جاتے ہیں یہ کیا ہے, یہ بے وقوف ہے, یہ احمق ہے جو جایا کرتے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا نہیں, ان لوگوں کو دین نے دھوکے میں مبتلا نہیں کیا ہے, یہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جو اللہ پہ توکل اور اعتماد کرے تو اللہ جو ہے وہ غالب اور باحکمت والا ہے, ان کو غالب کر دے گا. تو یہاں پر بھی جو ہے جب سختی آئی جنگ احزاب کے دن, اسی طرح جو ہے جنگ خندق, میں نے کہا تھا کل کے سبق میں ایک مہینے مسلسل جو تھا وہ محاصرہ ہوا, ایک مہینے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ محاصرہ ہوا, خوراک کی جو ہے وہ کمی تھی اور اسی طرح جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ کمی تھی اور مختلف چیزیں جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ ناپید تھی. اور جس صحابی نے کل میں نے آپ کے سامنے جو ہے واقعہ پڑھا تھا کہ جس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی تو اس کا نام جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اس کا نام کیا تھے حضرت جابر ابن عبداللہ, جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بکری ذبح کی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے صحابہ کرام کو بلایا کہ جابر نے آپ کے لیے جو ہے وہ روٹی کا بندوبست کیا ہے. تو کل میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیلی واقعہ پڑھا تھا مگر وہ نام میرے ذہن سے جو ہے وہ نکلا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہا منافقوں نے والذین اور ان لوگوں نے فی قلوبہم مرضٌ جن کے دلوں میں مرضٌ مرض تھی منافقت کی یا مرض تھی بزدلی کی کیا کہا انہوں نے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وعدہ نہیں کیا ہے ہم سے اللہ نے وَرَسُولُهُ اور اس کے پیغمبر نے اِلَّا غُرُورًا مگر دھوکے کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منافق لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ جو ہے وہ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ باتیں نکال رہے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ یاد کیجئے جب کہا منافقوں نے وَالَّذِينَ اور ان لوگوں نے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ جن کے دلوں میں جو ہے وہ کیا تھی مَرَضٌ مرض تھی منافقت کی یا مرض تھی بزدلی کی بڑے بزدل تھے انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وعدہ نہیں کیا ہے ہم سے اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے کہ جب تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ لڑو گے کافروں سے تو اللہ آپ کی ضرور بضرور جو ہے وہ نصرت اور مدد فرمائے گا تو کہاں ہے اللہ کی مدد کہاں ہے ایک مہینہ تو ہوا اور اللہ کی مدد جو ہے وہ نہ آئے ہم جو ہیں یہاں پر تنہ تنہا اور نہتے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں کوئی ہمارے پوچھنے والا بھی نہیں ہے تو کہاں ہے اللہ کی مدد ما وعدنا اللہ ورسول وعدہ نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے الا غرورا مگر دھوکے کا ہمیں جو ہے وہ کیا کر دیا ہے ہم سے اللہ نے بھی جو ہے یہ جو وعدہ کیا اور اس کے پیغمبر نے جو وعدہ کیا تو یہ وعدہ کیا ہے یہ وعدہ جو ہے یہ دھوکے کے معاملے میں ہے یہ دھوکے کے بارے میں ہم کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم جو ہے وہ کیا ہم کو سبز باغ جو ہے وہ دکھا دیے کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو منافق کا یہ کام ہوگا یہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر اللہ پہ بھی اعتراض کرے گا اللہ کے پیغمبر بھی جو ہے وہ اعتراض کرے گا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یاد کیجئے جب کہا ایک گروہ نے منہم ان منافقین سے یا اہل یثرب اے مدینے کے رہنے والوں لا مقام لکم نہیں یہ ہے ٹھہرنا تمہارے لیے آج اپنے دین پر فرج یوں پس لوٹ آؤ اپنے دین سے وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یاد کیجئے جب کہا ایک گروہ نے منہم ان منافقین سے یہ سارے حالات جو ہے وہ منافقین کی ذکر ہو رہی ہے کیونکہ یہ آستین کے سامنے ہے یہ بڑے جو ہے چرب زبان ہوتے ہیں عموماً جو ہے ان پہ جو ہے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں یار یہ تو اچھے لوگ ہیں یہ تو بڑے جو ہے وہ کمال کے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں اکثر اوقات جو ہے وہ ایمان والے بھی ان کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں بلکہ اکثر اوقات جو ہے وہ ایمان والے ان کی صفائی میں جو ہے وہ پیش پیش ہوتے ہیں یار یہ اچھے لوگ ہیں یہ برے تو نہیں ہے آپ ان کو کیوں برا کہتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے ان پہ زیادہ تفصیل فرما دے اسی وجہ سے کہ تم پہچان لو ان لوگوں کو کہیں آپ کو جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا ہونا نہ پڑے تو اللہ رب العزت فرماتے کیا کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ خود بھی بےمان اوروں کو بھی بےمان بنا رہے ہیں خود بھی جو ہے وہ سستی کرنے والے اوروں کے اندر بھی سستی پیدا کر رہے ہیں خود بھی جو ہے وہ جہاد سے جو ہے بھی جی چرائیں گے اور اوروں کو بھی جو ہے وہ دعوت دیں گے یار اسلام میں لڑائی بڑائی نہیں ہے اسلام کیا ہے کہ اچھے اخلاق سے دوسروں کو مسلمان کرو تلوار کا کنسپٹ جو ہے یہ ختم ہے اسی طرح جو ہے دوسروں کو مارنے کا کنسپٹ جو ہے یہ ختم ہے بس جو ہے وہ کیا ہے ایسی گولی سے مارو کہ سیدھا جنت میں جائے ایسی گولی سے نہ مارو کہ ڈائریکٹ جہنم حاصل ہو جائے تو یہ کیا ہے یہ سستی کی باتیں ہیں خود جو ہے وہ سست ہے اور اوروں میں جو ہے وہ سستی پیدا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یاد کیجئے جب کہا ایک گروہ نے منہم ان منافقین سے یا اہل یثرب اے مدینے والوں یثرب جو ہے یہ مدینے کا پرانا نام ہے ہجرت سے پہلے جو ہے وہ یثرب جو ہے مدینے کا نام تھا اور یثرب کے معنی جو ہے وہ کیا ہے سربہ یثرب کے معنی جو ہے ناموافق آب و ہوا والا علاقہ یثرب کے معنی جو ہے وہ کیا ناموافق آب و ہوا والا علاقہ اس علاقے کو جو ہے یثرب اسی وجہ سے کہتے تھے کہ ایک تندرست اور صحت مند آدمی جب دور سے آ کر جو ہے وہ یثرب کے جو ہے اندر ٹھہرتا تو ان کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا اس کا بدن جو ہے وہ لاغر ہو جاتا کمزور ہو جاتا اور اسی طرح اس کا پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں یہ ناموافق جو ہے وہ انسانی رہنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے ناموافق آب و ہوا والا علاقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہجرت فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کے نام کو تبدیل کر دیا, اور جب تبدیل کر دیا تو یثرب کا نام جو ہے وہ کیا رکھ دیا گیا, مدینہ طیبہ رکھ دیا. مدینہ کے معنی جو ہے وہ شہر, اور طیبہ کے معنی جو ہے وہ پاک, یعنی پاک شہر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بد دعا دی, اے اللہ مدینے یثرب کے جو مدینے کے جتنے بھی وبا ہیں اور جتنی بھی تکالیف اور مصیبتیں ہیں, اے اللہ ان کا نزول فلاں فلاں کافروں پہ فرمائیے. کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی, اے اللہ اس مدینے کے جتنے تکالیف اور مصیبتیں بیماریاں ہیں اور اس کی جو ہے جو وبا ہے, یا اللہ فلاں فلاں کافروں پہ جو ہے ان کا نزول فرمائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں, تو یہ کیا ہے؟ اسی طرح جو ہے میں دوسری اسی مناسبت سے آپ کو پڑھا رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ خندق کے موقع پہ جو ہے وہ نماز قضا ہوئی تھی. کچھ روایت کے اندر جو ہے وہ ایک نماز, یعنی کیا جو عصر کی نماز تھی یہ قضا ہو گئی, کچھ روایت کے اندر جو ہے وہ عصر اور مغرب اور اسی طرح جو ہے وہ ظہر کی نماز آتی ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ نمازیں جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے رات کو ترتیب سے اس کو پڑھا. کس سے پڑھا؟ ترتیب سے پڑھا. پہلی نماز جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی پڑھی, دوسری جو ہے وہ عصر کی پڑھی, تیسری جو ہے وہ مغرب کی پڑھی, اور پانچویں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پڑھی, یعنی عشاء کی پڑھی. ترتیب اس طرح ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی اس طرح ہے جس کی زندگی بھر جو ہے وہ نماز قضا نہیں ہوئی ہے, اور اگر بیماری یا اسی آپریشن ہے, آپریشن کے اندر وہ پڑھا ہے, وہ پھر کیا کرے گا؟ دو تین گھنٹے یا پانچ گھنٹے جو ہے اس کا آپریشن ہے, یا اس کو جو ہے وہ بے ہوشی ہے, تو وہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ تو جیسے جو ہے وہ یا جو ہے سفر میں ہے, راستہ جو ہے وہ کس طرح ہے, وہ جو ہے خطرناک علاقہ ہے, وہاں پر گاڑی جو ہے آپ نہیں روک سکتے, وہاں پر خطرہ ہے, تو لہٰذا جیسے آپ پہنچ جائے تو پہلے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, پہلی نماز کو آپ نے پہلے پڑھنا ہے. اگر مغرب کی آپ کو قضا ہو گئی یا عصر کی قضا ہو گئی تو عصر کو پہلے پڑھو, اس کے بعد مغرب کی پڑھو, اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھو. ترتیب جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوتی بلوغت کے بعد, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس انداز میں پڑھے. اور اگر ایک آدمی اس طرح ہے جو عادی ہے اس بات کی کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یا قضا ہو جائے یا جو ہے معمولی کام کو عذر بنا کر جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے, تو پھر وہ کس طرح پڑھے گا؟ وہ اس طرح نہیں پڑھ سکتا کہ جس طرح میں نے ترتیب آپ کو بتا دی. وہ پھر جو ہے عصر کی نماز اگر اس سے قضا ہو گئی تو اگلے دن جو ہے وہ عصر کی نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھے گا, پھر اس کی ترتیب جو ہے وہ الٹ گئی, کیونکہ صاحب ترتیب جو ہے وہ آدمی جو صاحب ترتیب ہے تو اس کے لیے چیز ہے کہ ترتیب سے جو ہے وہ پڑھے گا. عصر کی نماز قضا ہو گئی, مغرب کی جو ہے وہ قضا ہو گئی, عشاء کے وقت جو ہے وہ تینوں نمازیں پڑھے گا, تو پہلے جو ہے عصر کی پڑھے گا, اس کے بعد جو ہے مغرب کی پڑھے گا, اس کے بعد جو ہے وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی پڑھے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے ہماری نمازیں جو ہے وہ قضا ہو گئی, اے اللہ ان کے قبروں اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. اے اللہ ان کے گھروں اور ان کے قبروں کو جو ہے اے اللہ آگ سے بھر دے. تو کیا یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو بخاری کے اندر ہے, اور یہ پہلے واقعہ بھی جو ہے یہ بھی بخاری کے اندر ہے, صحیح روایت. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ بد دعا نہیں دی؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, وہ اس قال طائفت منہم یا اہل یثرب, کا جو ہے وہ پرانا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ مدینے کا جو ہے وہ پرانا نام جو تھا وہ یثرب تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جو نام غلط ہوتا اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا کرتے, جو نام جو ہے وہ غلط ہوتا جس کے معنی جو ہے غلط ہوتے تو اس کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سنتے تو فوراً اس کو تبدیل کرتے. جس طرح میں نے کہا کہ یثرب کے نام کو تبدیل کر دیا کیونکہ اس کے معنی جو ہے وہ غلط ہوتے, کچھ صحابہ کے نام جو ہے وہ غلط تھے, کچھ صحابہ کے نام جو ہے کسی کا جو ہے عبد الشمس اس کا نام تھا تو نبی یعنی شمس کا بندہ تو اس کو تبدیل کر دیا, کس کا نام جو تھا وہ عبد الکعبہ تھا یعنی کعبے کا بندہ اس کو تبدیل کر دیا. اسی طرح جو ہے ایک صحابیہ آئی جس کا نام برہ تھا, برہ کے معنی جو ہے وہ نیک, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ نام کی نیکی نہیں ہوتی, تم جو ہے وہ کردار کی نیک بنو, نام جو ہے وہ کیا تم بڑا اچھا رکھو, اور کام جو ہے تمہارا نہ ہو تو کیا تم نام سے جو ہے بخش دیے جاؤ گے؟ تو جو نام جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ غلطی پائی جاتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نام کو جو ہے وہ تبدیل کر دے. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر اور علم میں جو ہے وہ برکت ڈالے. وہ کبھی کبھار جو ہے وہ تبلیغی جماعت کو ایک مشورہ دیتے ہیں, اگر کوئی اس کو جو ہے پسند کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہے, اگر ناپسند کرنا چاہے تو اس کی طرف سے جو ہے کوئی کفر اور شرک کی بات نہیں ہے کہ جو تبدیل نہ کرے تو وہ کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو مرکز ہے جس کو آپ رائیونٹ کہتے ہیں, آپ کی جو مرکز ہے اس کو آپ رائیونٹ کہتے ہیں, تو رائی تو سنسکرت زبان کے اندر جو ہے وہ ہندو کو کہتے ہیں, اور اسی طرح ون جو ہے وہ سنسکرت زبان کے اندر جو ہے وہ کس کے کہتے ہیں, علاقوں کو کہتے ہیں. رائے ون کے بانی جو ہے وہ کیا, ہندو کا علاقہ. رائے ون کے بانی کیا ہے, ہندو کا علاقہ. تو ابھی تو وہ ہندو کا علاقہ نہیں ہے نا, بقول ان کے وہاں پر تو یہ لوگ جو ہے وہ دین کا کام کرتے ہیں, تو لہذا اس کا نام جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, دینی مناسبت سے جو ہے اس کا نام ہونا چاہیے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نام کے اندر جو ہے وہ غلطی کو دیکھتے تو فوراً اس کو تبدیل کرتے, یثرب کے نام کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور کیا رکھ دیا گیا, مدینہ رکھ دیا گیا. تو اسی طرح جو ہے رائے ون کو تبدیل کر کے کوئی اور نام رکھو, اسلام ونڈ رکھ دو, اسی طرح جو ہے وہ کیا دین ونڈ رکھو, جو آپ نے رکھا ہے مگر جو نام غلط ہے اس کو تبدیل کیا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اس قال طائفتم منہم, یاد کیجئے جب کہا طائفتم منہم, ایک گروہ نے انہم منہم ان میں سے, کیونکہ یاد رکھیے غلطیاں جو ہیں وہ ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں, مگر اچھا انسان جو ہے وہ یہ ہے جو بجائے ضد اور انعت پر آ کر جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح کی جو ہے وہ فکر کرے, بجائے اس کے کہ ہم ضد اور انعت پہ آ کر جو ہے کوئی بات جو ہے اپنی زبان سے اس طرح جو ہے وہ نکالے, یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے, کیونکہ رب کے سامنے ہماری حاضری بھی ہوگی. اور اگر اللہ جو ہے اگر کسی کے ساتھ ہم نے زیادتیات کر دی, اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ضد انعت پر آ کر جو ہے ہم نے ان کے بارے میں جو ہے کچھ کہا, تو اللہ تو دیکھنے والا ہے, اللہ سننے والا ہے, اللہ پوچھنے والا ہے کیا جواب دیں گے اس کو. تو لہٰذا جو بات ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے بگاڑ ہے, اس کی اصلاح جو ہے وہ ممکن ہے, تو لہٰذا ہمارا کام تو صرف بیان کرنا ہے, باقی اصلاح کرنا اور نہ کرنا ان لوگوں کا اپنا کام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ, یاد کیجئے جب کہا ایک گروہ نے منہم ان میں سے یا اہل یثرب, اے مدینے والو, لا مقام لکم, نہیں ہے ٹھہرنا تمہارے لیے آج اپنے دین پر. آج بڑی سختی ہے, آج جو ہے کوئی آسانی نہیں ہے, 12-15 ہزار کے جو ہے وہ کافر آئے ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ کیا ہے قبیلے آ چکے ہیں, تو آج کا دن جو ہے آپ کو اپنے دین پر جو ہے وہ ٹھہرنا, آج کا دن جو ہے وہ ٹھہرنے کا نہیں ہے. تو لہذا تمہاری جو ہے وہ خیریت اس میں ہے کہ فرض یوں لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف, جو پہلے آپ کا دین ہے اس کی طرف جو ہے وہ لوٹ آؤ, یا کیا فرض یوں واپس ہو جاؤ اپنے دین سے, فرض یوں واپس ہو جاؤ اپنے دین سے, لوٹ آؤ اپنے پرانے دین کی طرف, چھوڑ دو اس مسئلے کو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اور اجازت طلب کیا کرتے تھے, اجازت طلب کیا ایک گروہ نے ان میں سے, النبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے, ایک گروہ نے تو یہ باتیں کر دی, دوسرے گروہ نے جو ہے وہ کیا کہا, انہوں نے اجازت طلب کر دی نبی علیہ السلام سے, کیا کہا, یقولون, کہا انہوں نے, ان بیوتنا عورا, یقیناً ہمارے گھر جو ہے عورتن غیر محفوظ ہے, ہمارے گھر جو ہے وہ کیا ہے عورتن غیر محفوظ ہے, وما ہی ابھی آورا, حالانکہ وہ نتے غیر محفوظ, یریدون الا فرارا, ارادہ نہیں کر رہے تھے یہ لوگ الا فرارا مگر بھاگنے کا, یہ ویسے ان کے بہانے شانے تھے, لیم ایکسکیوز بنا رہے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْتَعْزِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اور اجازت طلب کیا کرتے تھے ایک گروہ ان میں سے, ان منافقین میں سے, النبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے, کیا کہتے تھے, یقولون, کہتے تھے وہ, ان بیوتنا عورا, یقیناً ہمارے گھر جو ہے کیا ہے عورتن غیر محفوظ ہے, ہمارے گھر جو ہے وہ کیا ہے پردے کے ہیں, گھر کے اندر کوئی نہیں, نہ ہی نویلی جو ہے وہ دلہن ہے, اسی طرح جو ہے گھر میں جو ہے وہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی چچا ہے نہ کوئی جو ہے وہ یعنی بھائی ہے, کوئی جو ہے رشتہ دار نہیں ہے, اور ہمارا گھر جو ہے وہ کیا ہے وہ عام آبادی سے جو ہے وہ دور پڑتا ہے, کھیتوں کے درمیان ہمارا گھر ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے ڈاکو اور لٹیروں کا جو ہے وہ خطرہ ہے, کئی جو ہے ہماری بیویوں کا کوئی جو ہے بے عزتی نہ کر جائے, اسی طرح جو ہے وہ کیا, تو یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں, یہ جو ہے سب چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ذاتی بانے شانے بنانا, کیا بنانا, بانے شانے بنانا, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کار خیر سے جو ہے وہ کیا کرنا, کار خیر سے جو ہے وہ روکنا, کار خیر کیا تھی, وہ جہاد تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا, ان بیوتنا عورا, یقیناً ہمارے گھر جو ہے وہ کیا ہے عورتن غیر محفوظ ہے, آبادی سے جو ہے وہ دور ہے, کھیتوں کے درمیان ہے, وہاں پر جو ہے وہ ڈاکو اور چوروں کا جو ہے وہ خطرہ ہے, نئے بیلی جو ہے وہ دلہنے ہیں, اسی طرح جو ہے اور مختلف قسم میں خود جو ہے وہ بیمار ہوں, اسی طرح جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ بیماری ہے, اسی طرح جو ہے اور مسئلے مسائل جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ کر جو ہے وہ اجازت طلب کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے وما ہی بے آورا, اور نتے یہ گھر, حالان کے نتے یہ گھر, بے آورا غیر محفوظ, ای یریدون الا فرارا, ارادہ نہیں کر رہے تھے یہ منافقین الا فرارا مگر بھاگنے کا. یہ اصل میں جو ہے وہ بھاگنے کے چکر میں تھے کہ کسی طرح جو ہے ہمیں یہ چیز جو ہے یہ مل جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت ہمیں مل جائے, جس کو ہم بعد میں بہانہ بنائے. اگر لوگ کہیں کہ تم تو جہاد کے میدان میں نہیں تھے تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی, حالانکہ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ لاکھ کوشش کرے, صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام یہ احزاب کو جو ہے روک نہیں سکتے, ضرور بر ضرور جو ہے وہ کیا کریں گے, ضرور بر ضرور جو ہے وہ مدینے پہ جو ہے وہ چڑھائی کریں گے اور اندر داخل وہ ہوں گے ضرور بر ضرور. تو گھروں کے اندر جب ہم ہوں گے اور یہ ہمارے گھروں پہ جو ہے وہ آئیں گے, اور اگر ہم سے پوچھے کہ تم جو ہے کس کے ساتھ ہی ہو, تو ہم جو ہے وہ فوراً کہیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ ہی ہوتے تو ان کے ساتھ میدان جہاد میں ہوتے, ہم تو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں, تو لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ ہی نہیں. حرامی توپ ان لوگوں کی یہ تھی, بنیادی چیز جو ہے ان کے اندر یہ تھی, دل کے اندر جو چیز تھی کیا روک یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ کیا بھاگ جائیں, گھر کے اندر جو ہے وہ پناہ لیں, وہ آ جائیں ہم بانا بنا لیں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہیں, ہم تو گھروں کے اندر بیٹھے, ان کے ساتھ ہی نہیں آپ کے ساتھ ہی. تو اللہ نے بولا, اور کیا گیم کھیل رہے تھے, ڈبل گیم کھیل رہے تھے کیا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پوچھیں کہ تم کہاں پر تھے, تم تو میدان جہاد میں نہیں, ہم گئے ہم نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی ہے, وہاں پر بھی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کیا تھا, اور یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا مطمئن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر. اگر وہ آئے ان کے سامنے یہ کہیں گے. اللہ رب العزت فرماتے بلو دخلت علیہم من اقطارہا, اور اگر داخل ہو جاتے یہ احزاب والے علیہم ان پر, من اقطارہا اطراف مدینہ سے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلو دخلت علیہم من اقطارہا, اگر داخل ہو جاتے یہ احزاب والے علیہم ان پر, من اقطارہا اطراف مدینہ سے, ثم سئلوا الفتنہ, پھر پوچھتے ان سے شرک کے بارے میں, لاتوہا تو ضرور بضرور آتے اس کے کہنے پر, وما تلبسوا بها الا یسیرا, اور وقت نہ گزارتے اس کے کہنے پر, الا یسیرا مگر فوراً. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلو دخلت علیہم من اقطارہا, اگر داخل ہوتے یہ احزاب والے, داخل ہو جاتے کیا یہ احزاب والے, یعنی گروہ کافروں کے جو چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں, بلو دخلت علیہم من اقطارہا, اگر داخل ہوتے یہ احزاب والے ان پر, من اقطارہا مدینہ کے اطراف سے, ثم سئلوا الفتنہ, پھر پوچھتے ان سے جو ہے وہ کس کے بارے میں, الفتنہ شرک کے بارے میں, کہ تم جو ہے مشرک ہو, تم کافر ہو, کہ نہیں تم جو ہے وہ صحابہ کیا ایمان والے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لاتوہا, ضرور بضرور آتے اس کلمہ کفریہ کے کہنے پر, کلمہ شرک کے کہنے پر, وما طلب بسو بہا, اور انتظار نہ بلا, وما طلب بسو بہا, اور وقت نہ گزارتے, تاخیر نہ کرتے بہا اس کلمے کے کہنے پر, الا یسیرا مگر فور, ان کی زبان سے جو ہے وہ بات ختم ہوتی کہ تم کافر ہو, اور یہ فوراً کہ ہاں ہم کافر ہیں. وہ پوچھتے تم جو ہے مشرک ہو, یہ فوراً جو ہے وہ کہتے ہاں ہم مشرک ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ فوراً جو ہے وہ کیا, وما طلب بسو بہا الا یسیرا کے ہی معنی ہے, کہ ان کی زبان سے جو ہے وہ بات ان سے پوچھتی کہ تم کافر ہو, ہمارے ساتھی ہو, ہاں بالکل ہم آپ کے ساتھی ہیں, انتظار جو ہے وہ نہ کرتے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ دیکھا تھا, پڑھا تھا سورہ آل عمران کے اندر, میں دونوں صورتوں کو آپس میں جو ہے ملا رہا ہوں, کیونکہ ان کی بات چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی مناسبت جو ہے وہ رکھتی ہے. 167 سورہ آل عمران کے اندر جو ہے ہم نے پڑھا تھا ان منافقین کی حالت کو, ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ منافق لوگ للکفر, کفر کو, یومئذ امتحان کی اس گھڑی میں, اقرب بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں, منہم ان ایمان والوں سے, للایمان ایمان کے وقت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی یہ کافر لوگ جو ہے اس وقت بڑے قریب, یہ منافق لوگ جو ہے وہ کفر کو جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں ان ایمان والوں سے ایمان کو. یعنی کیا معنی, عام حالات میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, ایمان والے تو سیدھے سادے بھولے والے ہوتے ہیں, ان سے اگر کوئی سوال کرے تو وہ جواب دے گا, اگر سوال نہ کرے تو پھر جو ہے کوئی جواب ہی نہیں دے گا, آرام سے جگہ آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے, کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں کرتے. اور اس کے مقابلے میں یہ منافق, یہ تو زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں, بڑے چرم زبان ہوتے ہیں. تو عام حالت میں جو ہے یہ اپنی چرب زبانی اور چالاکی کی وجہ سے عام لوگوں کو جو ہے یہ باور کراتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے, ہم تو ایمان میں جو ہے سب سے پیش پیش ہے. امن کی حالت میں جو ہے وہ کیا یہ باور کراتے ہیں کہ ہم ایمان میں جو ہے وہ پیش پیش ہے, ہم سے بڑا مومن اور ہم سے بڑا معاہد کوئی ہے ہی نہیں. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مصیبت اور تکلیف کی جو ہے وہ گھڑی آتی ہے تو ان بےمان اور بے غیرتوں سے جو ہے وہ کیا, ان سے جو ہے کفر کے قریب جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا. عام حالت میں جو ہے وہ ایمان کے بڑے قریب ہوتے ہیں, مگر جب تکلیف اور مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو پھر کیا, یہ لوگ جو ہے وہ کیا, یہ لوگ جو ہے وہ کفر کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو ہے وہ بات نکلتی ہے تم کافر ہو, یہ فوراً کہتے ہیں بلا تاخیر اور بلا جھجک اور بغیر جو ہے سوچے سمجھے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کہتے ہیں ہاں ہم کافر ہیں. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ کیا کرے, بجائے اس کے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ یہی باتیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان پہ جو ہے وہ اعتماد کرے. تو اعتماد کے لوگ یہ ہیں, قابل ہیں اعتماد کی. اگر آپ نے جو ہے وہ جیب کو جو ہے وہ کیا جانی نوٹوں سے جو ہے وہ آپ نے جیب کو بھر دیا ہے تو وہ کیا قابل اعتماد ہے؟ جعلی نوٹ اگر آپ نے جو ہے وہ جیب کے اندر ڈال دیے, اس نے جو ہے بھر کر, بس لوگوں کو جو ہے وہ کیا, لوگ آپ سے پوچھتے کیا ہے آپ کے, بس ڈالری تھی. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا, جب بات جو ہے وہ بنتی ہے تو چائے والا کے جو ہے وہ بل بھی نہیں دے سکتے, 15-20 روپے کا جو ہے وہ کیا, وہ بل بھی تم نہیں دے, کیا کیا کرو اس پہ, وہ تو چل نہیں سکتا. تو اسی طرح منافق بھی ہے. منافق جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, یہ جانی نوٹ ہے, الٹا جو یہ چلنے والا نہیں ہے, الٹا آپ کو پنسائے گا, یہ تمہاری جو ہے وہ کیا تکلیف اور ٹینشن کا جو ہے وہ باعث بنے گا. اسی طرح جو ہے یہ کیا ہے, تو یاد رکھیے کہ اصل آدمی جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے, بہادر جو ہے وہ کیا, جری اور بہادر جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ شیر چاہیے, ہم جو ہے وہ کیا بھیڑ بکریوں کے پیچھے جو ہے وہ چلنے والے نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی جماعت کو جو ہے وہ بڑھائے کہ درس کے اندر تو 1000 آدمی جو ہے وہ بیٹھ گئے, کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ایک شیر جو ہے کہیں سے آ کر جو ہے ایک مرتبہ غور کر دے تو کیا خیال ہے, پھر بھیڑ بکریاں جو ہے وہ رہ جائیں گی. تو ہمیں تو چاہیے کہ شیر ہے, ایک شیر ہے, تو وہ جب بن جائے تو وہ کیا ہے, وہ 1000 کیا کہ 1,00,000 بھیڑ بکریوں کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہے, وہ بڑھ کر ہے. تو ہم شیر بنانا چاہتے ہیں, ہم بھیڑ بکریاں جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتے. اسی وجہ سے جو ہے ہم درس کے اندر گزارا نہیں کرتے, جو بات ہوتی ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ کرتے ہیں. ایک شاعر نے جو ہے وہ اچھی بات کہی ہے, ایک شاعر جو ہے وہ کہہ گئے ہیں, عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں, اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے, ڈھنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں, مجھے سولی سے نہ زندان سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, وما تلبسوا بها الا یسیرا, وما تلبسوا بها الا یسیرا, اور انتظار نہیں کریں گے یہ لوگ, وقت نہیں گزاریں گے یہ لوگ اس کلمے شرک کے کہنے پر, الا یسیرا, مگر فوراً جلد از جلد, یعنی فون جو ہے وہ کہیں گے کہ ہاں جو ہے ہم آپ کے ساتھی ہیں, ہمارا ایمان والوں سے کیا لینے دینا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَلَقَدْ كَانُوا, اللہ رب العزت رد فرماتے ہیں ان لوگوں پر, وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن قَبْلُ, اور یقیناً تھے یہ لوگ کے وعدہ کیا تھا اللہ سے, من قبل, اس سے پہلے, اور یقیناً تھے یہ لوگ کہ ضرور بضرور جو ہے وہ لیکن یقیناً تھے یہ لوگ کے وعدہ کیا تھا اللہ سے, من قبل, اس سے پہلے, لا یولون الادبار, کہ نہیں پھیریں گے اپنے پیٹھ دشمنوں کی طرف, وکان عہد اللہ مسئولا, اور ہے وعدہ اللہ کا مسئولا, اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا, پوچھا جانے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ, اور یقیناً تھے یہ لوگ عہد اللہ من قبل کہ وعدہ کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے لا یولون الادبار کہ نہ پھریں گے اپنے پیٹھ دشمنوں کو میدان جہاد میں. کہاں پر وعدہ کیا تھا منافقوں نے اللہ کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے لا الہ الا اللہ کا جب کلمہ پڑھا تھا اس کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم آپ کے تمام احکام کو جو ہے وہ مانیں گے. اللہ کے احکام کے اندر ایک حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ میدان جہاد کے موقع پہ جو ہے وہ دشمن کی گولی کو اور دشمن کے وار کو جو ہے وہ سینے پہ لوگے نہ کہ پیٹ پہ لوگے. یہ اللہ کا حکم تھا نا. تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت فرماتے کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. کلمہ پڑھنا ان کا وعدہ تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ آپ کی ہر حکم پہ جو ہے وہ تابعداری کریں گے, پیٹ جو ہے وہ نہیں پھیریں گے دشمنوں کو. تو جب ان لوگوں نے جو ہے وہ پیٹ پھیر لی دشمنوں کو تو انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کر دی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں وکانا عہد اللہ مسئولا اور ہے وعدہ اللہ کا مسئولا پوچھا جانے والا. اللہ جو ہے اپنے وعدے کے بارے میں جو ہے وہ پوچھے گا. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل کے اندر اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا وعدوں کو پورا کرو. یقیناً جو ہے وعدوں کے پورا کرنے کے بارے میں جو ہے اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھے گا کہ آپ نے پورا کر دیا یا نہیں پورا کر دیا. اسی طرح سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرو. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا ایمان والوں کی صفت یہ تھی کہ جب وعدہ کریں گے تو وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, وعدے پہ جو ہے وہ ڈٹ جائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب فارس کی لڑائی جو ہے ختم ہو گئی اور کچھ جو ہے وہ قیدی جو ہے ان کی خدمت میں جوڑ پڑے جو ہے وہ سردار تھے ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش ہوئے تو ایک سردار کا نام حرمزان تھا. وہ جو ہے بڑا جو ہے وہ یعنی پائے کا جو ہے وہ سردار تھا اور بڑا جو ہے وہ دشمن تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ حکم جاری کر دی تھی کہ ان کے سر کو جو ہے وہ قلم کیا جائے. تو اس نے جو ہے وہ کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ہمیں آپ جو ہے وہ پانی پلا دیجئے. تو اس نے فوراً جو ہے اپنے جو اس کا جو نوکر تھا غلام تھا اس کو کہا کہ اس کو پانی پلاؤ. تو اس نے کہا کہ بادشاہ میں آپ سے جو ہے وہ ایک مطالبہ کرتا ہوں, میں جان کی امان جو ہے وہ مانگ کہ جب تک جو ہے میں اس پانی کو جو ہے وہ پی نہ لوں تم اس وقت تک جو ہے مجھے سزا نہیں دو گے. تو عمر رضی اللہ تعالی نے کہا بالکل مجھے جو ہے یہ وعدہ منظور ہے, میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کر جب تک آپ اس پانی کو نہیں پیئیں گے ہماری طرف سے جو ہے آپ کیا ہو جائیے سیٹسفائڈ ہو جائیں کہ ہم آپ کو سزا نہیں دیں گے. اس نے فوراً جو ہے وہ جو جام تھا جو اس وقت تھا پینے کا اس کو زمین پر دے مارا. عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی حیران ہو گئے اور جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ بھی حیران ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تو آپ کو جو ہے کہا تھا کہ جب تک پانی کو نہیں پیوں گا تو مجھے جو ہے وہ جان کی امان ہے اور آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں نے وعدہ کیا تھا اس کو چھوڑ جاؤ. جیسے اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنا فوراً اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا کلمہ جو ہے وہ پڑھا. کہ جس امتی کا جو ہے یہ کردار ہو جو وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کرتے اللہ کے نام کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کرتے کہ جب اللہ کے نام کو جو ہے وہ اس پہ وعدہ کر دیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تو وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کس طرح جو ہے وہ بولیں گے. وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹ کس طرح جو ہے وہ بولیں گے فوراً جو ہے وہ ایمان والا ہوا. تو اللہ رب العزت فرما دے ایمان والوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ وعدے کو جو ہے وہ پورا کریں گے اور منافق لوگ ان کی جو ہے وہ صفت کیا ہے وعدہ کر کے جو ہے وہ وعدے کو توڑنے والے ہوتے. تو اللہ رب العزت فرما دے قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی تم کو الفرار بھاگنا میدان جہاد سے ان فررتم اگر بھاگ گئے تم من الموت موت سے ابل قتل یا قتل ہونے سے واذا لا تمتعون الا قلیلا اور اسی وقت فائدہ نہیں پہنچائے گا تم کو فائدہ نہیں پہنچے گا تم کو الا قلیلا مگر توڑا تمہارے خیال کے مطابق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا ينفعکم الفرار ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا تم کو الفرار بھاگنا میدان جہاد سے. تم تو بھاگ رہے ہو بانے بنا رہے ہو بانے شانے بنا رہے ہو یہ کام وہ کام لہذا ہمیں جو ہے وہ چھٹی دیجئے ہمیں اجازت دیجئے تم بھاگ گئے تو کیا تمہیں جو ہے یہ بھاگنا فائدہ پہنچائے گا ان فرر تم ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا تم کو یہ بھاگنا میدان جہاد سے. ان فرر تم اگر بھاگ گئے تم من الموت موت سے اب القتل یا جو ہے کیا یا مار دینے یا جو ہے مار ڈالنے سے یا قتل سے دوسرا جو ہے آپ کو مار ڈالے کیونکہ موت کا تو ایک دن جو ہے وہ مقرر جگہ بھی مقرر ہے موت کا جو ہے جو جگہ جو ہے وہ موت کی مقرر ہے. تو اگر کوئی جو ہے اپنے بستر پہ جو ہے وہ پڑا ہے تو یاد رکھیے موت وہاں پر بھی ان کو آنے گی. یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے میں میدان جہاد کے اندر ہوں تو مجھ پہ موت آئے گی, اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے اپنے بستر پہ جو ہے وہ پڑا رہے تو اس پہ موت جو ہے وہ نہیں آئے گی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 120 جنگوں کے اندر جو ہے اس نے شرکت کی تھی. اسلام سے پہلے بھی جو ہے سپہ سالار تھا, اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ سپہ سالار ہوا, اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کو السیف المسلول کہتے ہیں, یعنی کیا میان سے نکلی ہوئی تلوار. میان سے نکلی ہوئی تلوار تھی کون؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ. اور جب اس کی موت کا جو ہے وقت آیا تو رشتہ دار اپنے گھر والے اس کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھے تھے. اس نے کہا مجھے ذرا اپنے چارپائی کے اندر جو ہے ذرا سیدھا کیجئے. تو جب وہ سیدھا ہوئے اس نے کہا فلا نامت آئین الجبنا فہا انا اموت علی فراش. اے لوگو میں نے تو 120 جنگوں کے اندر جو ہے وہ شرکت کی تھی, اور ہر مرتبہ جو ہے میں اس شوق سے جو ہے وہ لڑا کہ مجھے اللہ موت دے گا تو میدان جہاد کی موت دے گا, مگر اللہ کو منظور اس طرح نہیں تھا. آج اسی حالت میں جو ہے میں مر رہا ہوں کہ میرے بدن پہ جو ہے ایسی عزوہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ زخم کا نشان موجود نہیں ہے, جسم پہ ایسا عزوہ نہیں ہے جس میں زخم کا نشان جو ہے وہ موجود نہیں ہے, مگر اے لوگوں اے بزدلوں میری حالت کو دیکھ کر جو ہے اپنی آنکھوں کو بند نہ کرو. خالد جو ہے وہ اپنی چارپائی پہ جو ہے وہ مر رہا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ میدان جہاد کے اندر جو ہے ہم گئے نہیں اور مرے نہیں ہے, تو میری حالت کو دیکھو 120 جنگیں لڑنے والا بدن پہ جو ہے وہ سارے زخم کے اثرات ہیں نشانات ہیں, وہ آج اپنی چارپائی پہ جو ہے اس کو موت آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قل لن ينفعکم الفرار, اور یہی خالد تھے جس کے بارے میں جو ہے کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ خالد فرماتے ہیں سخت سردی کے عالم میں اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنا مجھے اس سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ جو ہے میں پہلی رات گزاروں. یہی خالد کتابوں کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارنا اس سے بہتر جو ہے مجھے کیا ہے کہ میدان جہاد کے اندر سخت ٹنڈی ٹھنڈک میں جو ہے اور سردی میں جو ہے وہ کیا میرے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ہے تلوار ہے اور میں اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے مامور ہوں. یہ لوگ تھے, اسی وجہ سے تو کہا رضی اللہ عنہم و رضوان, اگر اللہ ان سے راضی نہ ہو جائے تو کس سے اللہ راضی ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت اب القتل. کیوں اللہ نے جو ہے وہ جہاد کے بجائے موت اور قتل کا لفظ استعمال کر دیا؟ حالانکہ جہاد کے اندر تو نہ موت ہے اور نہ جہاد کے اندر جو ہے وہ قتل ہے, مگر یہاں پر جہاد کے لیے اللہ نے موت اور قتل کا لفظ استعمال کر دیا. تو جو مگر وہ لوگ تو بھاگے تھے کس سے؟ وہ لوگ تو بھاگے تھے جہاد سے بھاگے تھے, مگر یہاں پر جہاد کے بجائے اللہ نے لفظ استعمال کر دیا موت اور قتل کا. تو اشارہ کیا ہے؟ اشارہ اس جانب ہے کہ یہ منافقین کے گمان کے مطابق اللہ نے بات کر دی, کیونکہ منافق لوگ جو ہے وہ جہاد کے اندر موت اور قتل کو جو ہے وہ تصور کرتے ہیں اور جہاد سے بیٹھنے کے اندر جو ہے وہ زندگی کو شمار کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ جہاد کے لیے لفظ استعمال کر دیا کیا؟ موت اور قتل کا لفظ اللہ نے استعمال کر دیا. ان چیزوں کو اپنے پاس آپ نوٹ کرتے جائیے, کیونکہ بعد میں یہ آسان آیاتیں آپ کو نظر آ رہی ہے, انتہائی یہ مشکل آیات ہے قرآن کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے یہ کافی جو ہے مشکل ہے آیت. اسی وجہ سے میں جو ہے وہ ہر لفظ پہ رک کر آپ کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اسی وقت میں فائدہ نہیں پہنچایا جا سکے گا اگر تم جہاد سے جو ہے وہ بھاگ گئے, إِلَّا قَلِيلًا مگر توڑا تمہارے خیال کے مطابق. تم تو جہاد سے جو ہے وہ بھاگ جاؤ گے, گھر کے اندر بستر میں جو ہے وہ پڑے رہو گے, کمبل میں جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ سو جاؤ گے, تو کیا تمہیں جو ہے وہ فائدہ پہنچ گیا؟ تم موت سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے؟ اللہ رب العزت فرماتے نہیں, موت کا جو وقت ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پہنچ جائے گا, مگر آپ کو جو فائدہ حاصل ہوا تمہارے ذہن کے مطابق اور وہ توڑا ہے. آخرت کے مقابلے میں اللہ نے دنیا کے فائدے کو توڑا کہا. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, من ذا الذی, کون ہے وہ ذات, یعصمکم من اللہ, کہ بچائے تم کو من اللہ, اللہ کی گرفت سے, اللہ کی عذاب سے, ان اراد بکم سوءا, اگر ارادہ کرے تم پر سوءا تکلیف کا, او اراد بکم رحما, یا ارادہ کرے تم پر مہربانی کا. کوئی ہے اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو اللہ کے ارادے کے معاملے میں جو ہے وہ حائل ہو جائے, اللہ ارادہ کرے مہربانی کا اور وہ جو ہے وہ کیا کرے. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے میرے چچا کے بیٹے, یہ عقیدہ بناؤ, اگر پوری دنیا کے لوگ اس بات پہ جو ہے وہ جمع ہو جائے کہ ہم عبداللہ ابن عباس کو تکلیف پہنچانا چاہے, اور اللہ نے تکلیف کا ارادہ نہیں کیا ہے, پوری کائنات والے بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, اور اگر پوری جو ہے کائنات والے وہ جمع ہو کے اس بات پر کہ ہم عبداللہ ابن عباس کو جو ہے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, اور اللہ نے فائدے کا ارادہ نہیں کیا ہے, تو تمام کے تمام مخلوقات مل کر بھی آپ کو مستفید نہیں کر سکتے کسی فائدے سے. یہ عقیدہ بناؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے اوپر تو کوئی نہیں ہے, تو اللہ کے ارادے کو کون تبدیل کرے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور ہرگز نہیں پا سکیں گے یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا ولیاً, کسی دوست کو, وہ کوئی دوست, ولا نصیرہ, اور نہ کوئی مددگار. ولی اس دوست کو کہتے ہیں جو عارضی بنیاد پہ جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرے. عارضی بنیاد پر جو ہے وہ کیا, عارضی بنیاد پہ یہ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بوجھ ہے, آپ اٹھا نہیں سکتے کہ سر کے اوپر رکھ دے, کوئی آ کر جو ہے آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے بوجھ کو اٹھائے, اس کو کیا کہ بڑی کہتے ہیں. اور نصیر کے معنی جو ہے وہ دوست جو انسان کے ساتھ جو ہے مستقل بنیادوں پہ جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے, یا ولی کے معنی جو ہے وہ فائدہ پہنچانے, ولی کے معنی جو ہے وہ نقصان دور کرنے والا. کوئی نہیں ہوگا کہ جنت جہنم سے اس کو بچا لے. وہ نصیر, اور نصیر کے معنی وہ جو انسان کو جو ہے وہ کیا کرے, فائدہ پہنچائے. نصیر نہیں ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل کر دے, ولی نہیں ہوگا کہ ان کو جہنم سے بچائے.